że lecimy ek. W najbliższym czasie w głowie będziesz miał bałagan, gdy w twoim mieście pojawi się huragan. Słyszysz wreszcie to, na co czekałeś lata, bo na takiego rapa nie ma bata. Raz, dwa, sprawdzam, słyszę i stwierdzam, huragan jazda, tak to mnie nakręca. Bit miasta, niech pizga po uszach, kto ma ochotę, niech na parkie brusza. Maniacy rytmów takich wersów pętli, nie muszą być szybcy, nie muszą być wściekli, mają to we krwi. Hejty pierdolą, są nadal poza kontrolą. Raz, dwa, sprawdzam, raz, dwa, sprawdzam.